ce fin vedeți, pe mă-ndoie să mă doie tine. Un mar ros sau un signor cu timp din vede, e venit un neam tănit, coș. Mbetet shpirti im si un si un zemra kam t'lash dashni nuk e me pas e vreti si un si un zemra kam t'lash dashni Kam dashtun me gjithë shpirtin.